Nasa iyo na ang lahat, minamahal kita pagkat nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Nasa iyo na ang lahat, minamahal kitang tapat. Nasa iyo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh oh oh oh, na nasa iyo na ang lahat. Oh oh oh oh, na nasa iyo na ang lahat. Lahat na mismo nasa iyo, ang ganda, ang bait, ang talino. Inggit lahat sila sa'yo, kahit pa itapat mang kanino. Kaya nung lumapit ka sa'kin ay bigla akong nahilo. Hindi akalain sabihin mong ako na yon ang hinahanap mo. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kita pagkat nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kitang tapat. Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh, oh, na nasa'yo na ang lahat. Sarap magmahal pag panalo, nag-iisa sa puso ko. Di kaya di na ba magbabago? Ako ang pinili sa dami ng ibang nerereto. Hindi akalain sabihin mo nga ako na lang ang kulang sa iyo. Oh, nasa'yo na ang lahat, minamahal kita pagkat nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kitang tapat. Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kita pagkat nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Nasa'yo na ang lahat, minamahal kitang tapat. Nasa'yo na ang lahat, pati ang puso ko. Oh, oh, oh, oh, na nasa'yo na ang lahat. Oh, oh, oh, oh, na nasa'yo na ang lahat. Nasa'yo na ang lahat.